dostępne również w wersji e-Tech Electric. Nowe Renault Master. Samochód dostawczy roku 2025 w leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest wtorek, 4 marca, minęła 13, Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki, Artur Ewertowski. Konieczna jest pełna koncentracja i mobilizacja, mówi szef rządu. Na początek połączymy się z naszą reporterką, która słuchała konferencji premiera po nocnej decyzji Amerykanów. Ukraina gotowa do podpisania umowy o minerałach, deklaruje to ukraiński premier. W Zamościu zatrzymano kierowcę, który strzelał z wiatrówki do innego kierowcy. Nie spodobało mu się jego zachowanie na drodze. Sytuacja jest bardzo trudna, konieczna jest pełna koncentracja i mobilizacja. To komentarz premiera Donalda Tuska do informacji zza oceanu. Prezydent Donald Trump w nocy wstrzymał wszelką pomoc militarną dla Ukrainy, w tym sprzęt już będący w hubie logistycznym w Jasionce pod Rzeszowem. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Witaj, Agnieszko. Witam. Ty wysłuchałaś wystąpienia Donalda Tuska przed posiedzeniem rządu. Powiedz, co mówił o tej sytuacji? Nadchodzą dni bardzo trudne, w których trzeba działać wyjątkowo wydajnie, bez zbędnych debat. Tak mówił, rozpoczynając tę wtorkową naradę ministrów premier. Donald Tusk przyznał, że wiadomości z USA są bardzo niepokojące. Mówią nie tylko o wstrzymaniu tej pomocy militarnej dla Ukrainy, ale również sugerują początek luzowania polityki sankcyjnej wobec Kremla, ocenił szef rządu. To oczywiście stawia Europę, Ukrainę, oczywiście Polskę w sytuacji trudniejszej. Ale musimy tej sytuacji sprostać, więc tu nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Premier wskazał, że w najbliższym czasie dużo będzie zależało od postawy całej Unii. Zwrócił uwagę, że czwartkowy nadzwyczajny szczyt wspólnoty musi wypracować decyzje, które pomogą Ukrainie dalej skutecznie się bronić. Donald Tusk mówił również, że ważną decyzją na tej naradzie będzie zgoda na niewłączanie wydatków na obronność do procedury nadmiernego deficytu. I tu wreszcie mamy zgodę, powiedział premier. Jeszcze jedna ważna informacja. Donald Tusk zapowiedział też, że część środków z KPO zostanie przesunięta na inwestycje w szeroko rozumiane bezpieczeństwo i mowa o 30 miliardach złotych. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Premier Ukrainy Denis Szmychal deklaruje tymczasem, że jego kraj jest gotowy do podpisania umowy o minerałach ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas konferencji prasowej zaznaczył również, że ukraiński rząd nadal współpracuje z USA. Stany Zjednoczone to strategicznie ważny partner i zrobimy wszystko, żeby nasza współpraca była kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Pracujemy na poziomie dyplomatycznym i rozmawiamy z administracją prezydenta Trumpa oraz Kongresem USA, zadeklarował Szmychal. Ukraiński premier wskazał, że kontynuowana jest również ścisła współpraca z partnerami europejskimi. W Zamościu zatrzymano kierowcę BMW, który strzelał z wiatrówki do innego kierowcy. Pokrzywdzony został ranny w ucho i musieli mu pomóc lekarze. Z relacji poszkodowanego wynika, że 25-latek prawdopodobnie zdenerwował się na niego, bo nie spodobało mu się jego zachowanie na drodze. Sprawca został zatrzymany przez policjantów. Był trzeźwy. Usłyszał zarzut narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 3 lat więzienia. 171 pianistów z 28 krajów zostało dopuszczonych do eliminacji 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Napłynęła na niego rekordowa liczba zgłoszeń, ponad 640 z ponad 50 krajów. Ostatecznie po długich debatach wyłoniono pianistów do kolejnego etapu. Polska ma silną reprezentację. W konkursie wystąpi najprawdopodobniej więcej niż 8 Polaków, chociaż 8 Polaków wystąpi w eliminacjach. Dlaczego? Dlatego, że tak jak konkurs chopinowski dopuszcza również zwycięzców innych konkursów, jest pewnego rodzaju metakonkursem, można powiedzieć. I już dzisiaj wiemy, że aż 7 Polaków właśnie na drodze takiej uproszczonej procedury w konkursie chopinowskim w październiku wystąpi. Mówił dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Eliminacje potrwają od 23 kwietnia do 4 maja. Konkurs Chopina jest jednym z najważniejszych konkursów muzycznych na świecie. Polskie Radio jest jego patronem medialnym. Wiosna tuż, tuż, widać to na działkach. Już zaczynam pod uprawy przygotowywać. Drzeweczka będę sadzić. Przymrozki jeszcze mogą być, ale tak jak w tym miejscu, to nie zaszkodzi. Porządki przede wszystkim, odkrywać rośliny, które były przykryte. Przycinać drzewka owocowe, krzewy typu hortensje. Może co grabkami przegrabić, może co, ale się boję, że jeszcze te kwiatki co wyjdą, czy cokolwiek, żeby mróz nie zmroził. Jeszcze różnie będzie, ale co się zrobi, to już będzie. Mówili działkowcy z Łomży. Na najbliższe dni synoptycy przewidują dalsze ocieplenie, a temperatura powietrza może sięgać nawet kilkunastu stopni Celsjusza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na termometrach głównie od 8 do 10 stopni cieplej na zachodzie, w okolicach 12. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, słabe opady deszczu i mrzawki możliwe są w centrum, na wschodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, Anna Regulska, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Będziemy z Państwem do 15. It's so strange. Lubimy się z zespołem Pulp. Oj, lubimy. Do you remember the first time? Na początek dziś rytm naszych spotkań, jak Państwo zapewne już pamiętają, wyznacza nie tylko muzyka, ale i słowo. Więc będzie dziś parę rekomendacji ode mnie. Będzie słowo o nosie od Mateusza Adamczyka. Będzie opowieść o Nowozelandczykach, którzy chcieli się wykąpać w fontannie Di Trevi i różnych innych osobach, które chciały skorzystać z takich nie do końca dostępnych, ale jednak publicznych możliwości kąpieli. To od Ewy Mierzejewskiej. Do naszego bogatego zasobu podcastowego zajrzy i wyciągnie z niego jakiś cymesik. Michał Margański, cykl Trójka na życzenie już o 13.30. No i będzie gość. Przed 14 odwiedzi nas Jan Holoubek. Znają go Państwo doskonale jako reżysera takich serialowych tytułów jak Royst. Trzy razy, bo Royst, Royst 97, Royst Millennium. Jaki sukces, jeśli chodzi o polskie seriale. Jeszcze większym chyba był serial Wielka Woda, wielokrotnie nagradzany, no ale także na dużym ekranie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, czy Doppelganger Sobowtór. To są te rzeczy, które do tej pory wyszły spod ręki Jana Holoubka i jego ekipy, a trzeba przyznać, że zazwyczaj Jan Holoubek pracuje z bardzo podobną, złożoną z tych samych osób, kreatywnie działających ekipą, jeśli świetnie się dogadują i tak świetnie się to później sprawdza na ekranie, to po co coś zmieniać? Porozmawiamy w dniu szczególnym, ale o tym na razie, o tym za chwilę. Będziemy oczywiście mieli po 14 płytę tygodnia. No i mamy piosenkę dnia, Dry Skull i Błażej Król, gościnnie w tym utworze, pluszowe kagańce. Trajskal i Błażej Król, pluszowe kagańce. Już pojawiło się to nagranie, nasza dzisiejsza piosenka dnia. W zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Z naszej strony można zagłosować trójka@polskieradio.pl, a ten utwór to jest zapowiedź pierwszego albumu producenckiego Trajskala. No i z pewnością będziemy Państwa o kolejnych szczegółach tego wydawnictwa informować. 15 minut po 13. I can see flowers wilting in the sun. Delusions of grandeur can overcome anyone. Your bed slept so neatly on the fence. You're keeping your cards all to yourself. Shadows will fall behind. Walk to your future, leave your troubles to one side. You walk the plank and made it through. The chances are a million to two or two. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. There, there, there, there, there. Pull me by the ankles till you. To Lucy Dacus, która zapowiada swoją nową solową płytę Forever is a Feeling piosenką Uncles, między innymi. A ta płyta ukaże się 28 marca, a wcześniej przed Lucy pojawili się Super Fairy Animals i Show Your Hand. Słuchają Państwo Trójki, 21 minut po 13. Z czystym sumieniem. To jest właśnie ten moment, kiedy polecamy na zmianę z Michałem Nogasiem o tej porze w audycji Tu Myśliwiecka 357. Ja dzisiaj jestem jeszcze wciąż, przyznam, trochę niedospana po nocy oscarowej, ale ciągle obserwuję te pooscarowe komentarze, które pewnie już będą cichnąć, choć parę zaskakujących rzeczy się wydarzyło, lub raczej może powiem tak, nie wydarzyło podczas tej gali. No a ja dzisiaj mam dwie nieoczywiste rekomendacje związane z dwojgiem laureatów. Mikey Madison, 26-letnia, nagrodzona została za rolę pierwszoplanową. Tutaj, jeśli chodzi o film Anora, bo za ten film właśnie Mikey dostała Oscara, zresztą film zdobył 5 Oscarów, to ja odkładam na bok ten wątek związany z Rosjanami w tym filmie i z pewnym ocieplaniem wizerunku Rosjan przez ten film. Mikey zagrała tu znakomitą główną rolę, rolę Anory. Film jest jeszcze do zobaczenia w kinach, do wypożyczenia w internecie, ale nie o Anorze dziś. You don't have to work, Mom. You work because you want to be famous. Dad told me. Jako nastolatka Mikey Madison pojawiła się w znakomitym serialu łączącym, no tak powiem, komedię z prozą życia. Główną bohaterką tego serialu jest Sam, zbliżająca się do pięćdziesiątki, aktorka mieszkająca w Hollywood, matka trzech dorastających córek. Aktorką już nie jest stałą pierwszoligową, choć ma taki okres za sobą. W dzieciństwie była wielką gwiazdą. No i z codziennością radzi sobie Sam wielkim poczuciem humoru się posługując. W roli Sam współautorka scenariusza, współpomysłodawczyni tego serialu Pamela Adlon, a Mikey Madison, nasza dzisiejsza bohaterka, wystąpiła w roli najstarszej córki o imieniu Max. I have to eat this onion. Honey, trust me. Your mom knows. To była piękna scena w filmie, a właściwie w serialu. Lepsze życie, bo taki nosi tytuł, oryginalny tytuł, brzmi Better Things. 5 sezonów ten serial liczy, więc obejmuje kawał dojrzewania nastoletniej bohaterki. Okres buntu, próby odnalezienia się na jakiejś ścieżce edukacyjnej, no ale także ścieżce romantycznej i szukanie odpowiedzi na to jedno z najważniejszych pytań, które sobie zadajemy w tym okresie życia. W czym jestem dobry, w czym jestem dobra? Gdzie iść dalej? Dokąd? I już wtedy było widać w tym świetnie obsadzonym, dodajmy, serialu, że Mikey Madison ma w sobie bardzo dużo talentu, zarówno dramatycznego, jak i komediowego, i ma w sobie bardzo dużo odwagi. I to wszystko przydało jej się także w roli Anory w filmie Shona Bakera, ale przypomnę, że Mikey dosyć dużą rolę zagrała także w pewnego razu w Hollywood u Quentina Tarantino. Serial Lepsze Życie jest dostępny w streamingu. Ciekawa rzecz się z nim wydarzyła na przestrzeni tych 5 sezonów, bo zmieniał się jego charakter na trochę bardziej nostalgiczny, takie mam wrażenie, choć oczywiście w DNA tego serialu jest bardzo inteligentny humor, ironia i bardzo bystre obserwacje dotyczące codzienności, więc tego mogą się Państwo po tych 5 sezonach spodziewać. No a z takimi bohaterkami, które uwielbia się od pierwszego wejrzenia, sprawdziłam na sobie, bardzo dobrze było tę drogę przejść. Lepsze życie, niezmiennie polecam, no ale wspomniałam o dwojgu laureatów. No już pewnie Państwo się domyślają, w którą stronę kierujemy naszą uwagę teraz. Tak, kariera Kirana Culkina wystrzeliła na orbitę po sukcesie sukcesji, ale jak pamiętamy, laureat Oscara sprzed kilku dni za rolę w filmie Prawdziwy Ból grał od dziecka, idąc w ślady brata, a w 2010 roku, kiedy no, dzieckiem już nie był, zagrał w filmie Scott Pilgrim kontra świat na podstawie bardzo popularnego kanadyjskiego komiksu i ten film także w znakomitej obsadzie, mnóstwo świetnych nazwisk, stawał się wielkim sukcesem stopniowo, bo początkowo sukcesu także tego kasowego w kinach nie odniósł, ale myślę, że osiągnął już status kultowego wśród fanów. If you want something bad, you have to fight for it. Step up your game, Scott. Break out the L word. Tak, to jest fragmencik dosłownie tego występu Kierana Culkina w filmie Scott Pilgrim kontra świat. Bardzo Państwu ten seans polecam. W 2020 roku film obchodził 10-lecie premiery i wtedy rzeczywiście było to bardzo hucznie obchodzone. No a pojawił się także odchodzący od fabuły i komiksu i bardzo ściśle idącego za tą fabułą filmu serial animowany o Scottie Pilgrimie, który również bardzo polecam. Podrzucam Państwu zwiastunę w moich mediach społecznościowych. No i proszę oczekiwać od nas, ode mnie i od Michała Nogasia tych rekomendacji z czystym sumieniem. Co poniedziałek, wtorek, środę i czwartek około 13:20. Witaj w moim świecie nieznajomy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, hmm? A co my właściwie mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? No, za wydane 5 stówek dostajemy 50 zł na kolejne zakupy. A, no to się opłaca.

Vampire Weekend i A-Punk. 23 minuty pozostały do 14. Pora na rozmowę. Tu Myśliwiecka 357. Jan Holoubek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ jesteśmy tuż po Oscarach, to chciałam cię zapytać na początek, czy w ogóle z twojej perspektywy to jest jakieś wydarzenie, które obserwowałeś i trzymałeś za kogoś kciuki, miałeś faworytów, czy pracy za dużo, żeby się interesować Oscarami po drugiej stronie oceanu? No oczywiście trochę się interesowałem, trzymałem kciuki za dziewczynę za Magnusa von Hornet. Za Magnusa i za dziewczynę z igłą, ale muszę przyznać szczerze, że też jakoś bardzo się w tym roku nie ekscytowałem Oscarami. Zaraz porozmawiamy o tym, co się dzieje, ale ponieważ spotykamy się też w taki dzień, który nie tylko jest tuż po Oscarowe, ale także no, ważna data w twoim życiu, kluczowa powiedziałabym, to po pierwsze wszystkiego najlepszego, a po drugie chciałam cię zapytać trochę o twoją drogę zawodową, bo kiedy się spojrzy na tytuły, skąd się wzięło to zainteresowanie, ten klucz taki wyborze tematów twoich filmów i seriali, to znaczy przeszłość? To się chyba wzięło stąd, że mi jest trudno opowiadać o teraźniejszości ze względów estetycznych. Mm. Teraźniejszość jakoś mnie nie pociąga. Ciągnie mnie do kostiumu, do jakby kreacji świata i wycieczka w przeszłość daje taką szansę na kreowanie czegoś od zera niemalże. To jest frajda. To jest dla mnie wielka frajda. Jest też tak, że pierwsza rzecz, którą zrobiłem, czyli Roist, trochę też mnie w taką szufladkę wpakowała gościa od eksperta od lat 80. czy 90. później. Ale tak nie jest. Ja też interesuję się innymi czasami. Do tego też dojdziemy w tej rozmowie. I bardzo chętnie też bym zrobił coś, co się dzieje w ogóle i 100 lat temu. Nie? Mm-hmm. Ale nie współcześnie, tak? Jest jeden temat, który mnie interesuje współcześnie. To chyba pierwszy raz w życiu coś takiego jest, że chciałbym to zrobić, ale to chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Mm-hmm. A czy w ogóle w twoim życiu była jakaś inna opcja niż zajęcie się filmem? Przez moment chciałem zostać muzykiem. Mm-hmm. I nawet miałem taki moment dużego zawahania, jak miałem gdzieś tam 17 lat. Ale myślę, że dobrze, że jednak film. Ale grałeś w zespole, czy? Nie no, ja gram do dzisiaj na perkusji, aha, ale robię to hobbystycznie, natomiast jak zacząłem tam w wieku 16 czy 17 lat, to miałem taki, tak się tym zachłysnąłem, że przez moment myślałem, że może. Że może to. Że to by było fajniejsze. Ale jednak nie. A reżyseria po tej jednak drodze operatorskiej również, mhm, to kiedy się pojawił pomysł, żeby jednak tym się zająć? No już dosyć dawno. Myślę, że jeszcze byłem przed 30 albo w okolicach 30, kiedy pomyślałem, że chciałbym reżyserować, ale to jeszcze mi zajęło wiele lat, zanim udało się wejść na plan tego Roysta. Tak, pierwszego. Bo to był początek. Właściwie, no, zrobiłem dwie mniejsze rzeczy wcześniej, tak, ale jeśli i dokument o... jeszcze tak, był wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o taką dużą produkcję, to był, pierwszą był Roist. Roist, potem Roist 97 i Roist Millennium to jest ta zamknięta całość, ale też tak, na dużym ekranie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, to był twój pierwszy film fabularny. Tak. Od razu nagroda w Gdyni za debiut, potem Doppelganger Sobowtór, seriale Wielka Woda, teraz pracujesz nad Heweliuszem. Trzymając się tych estetycznych wyborów także związanych z kolejnymi dekadami, którymi się zajmowałeś, mhm, na ekranie, jaką dominującą paletę mają lata 80. i czym się różnią od 90? No, w moim wyobrażeniu czy wspomnieniu lata 80. są dosyć mroczne i raczej buro, czarno, brązowe. Natomiast lata 90. są znacznie bardziej pstrokate, i to chyba wynika z tego, że ja nie mówię, jak było w rzeczywistości, tylko jak ja to wspominam. No, lata 80. były, wydaje się, takim okresem schyłkowym komuny, jakimś czasem rozpadu, generalnie rozpadu i rozkładu wszystkiego już. A lata 90. to był wybuch jednak jakiejś nadziei, energii, koloru. Zaczęliśmy mieć nagle rzeczy, których wcześniej nie było w sklepach, samochody, się pojawiły inne firmy. No, to był bardzo kolorowy i pstrokaty okres. No, mam ochotę oczywiście zapytać o Heweliusza, bo to jest taki tytuł, jeden z najbardziej oczekiwanych, jeśli nie najbardziej na małym ekranie w tym roku, 5 odcinków. To było ponad 100 dni zdjęciowych. 106, tak? Dokładnie. 106. No to poproszę o jakieś wspomnienie. No cóż, no wspomnienie... Ciężko wybrać teraz. 8 miesięcy zdjęć, tak jak już powiedziałem, 12 miast, z czego i też za granicą byliśmy przez miesiąc na tym basenie filmowym w Belgii. Więc to jest bardzo duże wspomnienie, bardzo bogate. To jest wielka przygoda, ten serial, realizacyjna przygoda dla nas wszystkich, dla całej ekipy. Wielkie wyzwanie i wydaje mi się, że wielka satysfakcja, że udało nam się to w ogóle nakręcić, zrobić to, co żeśmy zamierzali. Mhm. Bo na początku wydawało mi się, że tego się po prostu nie da zrobić. Ale potem się okazało, z właściwymi ludźmi, wspaniałych współpracowników, że doszliśmy do tego, jak poszczególne elementy, jak je po prostu złamać, I to zrealizować. A jak przygotowanie do takiej produkcji tak wielowymiarowej wygląda? Bo to z jednej strony jest ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o to, co się dzieje w obrazie, później efekty specjalne, to jak bardzo dużo mieście zdjęć w wodzie i w basenach i te sceny katastrofy, które były ogromnie z pewnością skomplikowane. A z drugiej strony cała ta psychologiczna warstwa i szukanie, dokumentacja, rozmawianie z ludźmi. Właśnie to, co jest bardzo ciekawe w tym serialu, to to, że teraz jakby się bije w ten bębenek tej katastrofy i tak dalej, ale to nie, ona nie zajmuje większej części tego serialu. Większą część tego serialu zajmuje opowieść o tym, co się działo po katastrofie, czyli to jest kino psychologiczne, na pewno jest to dramat psychologiczny, jest tam też zawarty dość duży fragment takiego dramatu sądowego. Więc dla mnie to była świetna produkcja, bo ona zawiera w sobie bardzo imponujące sekwencje i takie, powiedziałbym, porywające. I jest to kino psychologiczne, czyli coś, co bardzo lubię. Mhm. Oparte na świetnym dialogu, na głębokim wejściu w psychikę bohaterów. To po prostu był świetny tekst Kaspra Bajona, który łączył te różne gatunki w sobie i to chyba jest najbardziej porywające w tej opowieści. Jeśli chodzi o te niesamowicie imponujące zdjęcia, między innymi wodne, to miałam okazję być na planie w Brukseli, w tym takim wielkim basenie, w bardzo tropikalnej również temperaturze, prawda? I chylę czoła, bo praca w takich warunkach i z aktorami, i opanowanie tego wszystkiego, to robi wrażenie. No tak, to były trudne warunki, ze względu na to, że było tak strasznie gorąco. W ogóle na zewnątrz było gorąco, bo to było jakoś latem, a tam w środku było jeszcze goręcej. Było goręcej. Wychodzenie na zewnątrz było formą ochładzania się. Natomiast tak, to był bardzo trudny serial dla części aktorów, tych, którzy biorą udział w katastrofie. Oni się do tego przygotowywali też przez wiele miesięcy pod okiem kaskaderów. Mieli kursy pływania, szkolenie pływackie, bo to, że ktoś umie pływać żabką w obliczu takiej produkcji absolutnie nie wystarczy. Oni się uczyli tego, co zrobić, jeżeli zostaną wciągnięci przez wir, na przykład, a na tych basenach takie wiry powstają. No jak nie wpaść w panikę, no jak się nie utopić po prostu, jednym słowem. Więc to było olbrzymie wyzwanie przede wszystkim dla obsady. Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Zapowiadana jest na jesień, więc będziemy z pewnością do tematu wracać i dłużej rozmawiać. Na razie tutaj wciśniemy pauzę w naszej rozmowie i chciałabym powrócić do ścieżki dźwiękowej serialu Royce Millennium, tego trzeciego sezonu. Nie będzie to utwór z czasów, ale ten, który został przygotowany specjalnie na premierę, czyli Brodka, Jan i Urbański. To posłuchajmy. Jedyny mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam cię w zapachu ubrań. Ratowni ciszy, które dzielą nas, odpowiadają mi swe obrazy. mamę. Pora kończyć już i lęk mój obraz mój w sercu. Jestem wodą, do której raz włożywszy dłoń, nigdy nie zdołasz jej zapomnieć. A te dni ciszy, które nadziei coraz mniej na słońce. Czyli to był pomysł, żeby każdy sezon serialu Royst miał ten swój utwór właśnie wzięty z danej dekady, z danego momentu, ale jednak przez współczesnych artystów głównie tam Brodka była tą stałą, prawda? A zmieniali się partnerzy. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, czyli to był pomysł, żeby w pierwszym sezonie żeby to była forma promocji serialu, ale był to pomysł naprawdę strzał w dziesiątkę. Wszystko, czego dziś chcę. Była ta piosenka Izabeli Trojanowskiej. I właściwie większość środków promocyjnych włożono w to i to był świetny pomysł i wcale nie taki oczywisty wtedy w 2018 roku. Natomiast już przy drugim i trzecim sezonie no wiedzieliśmy, że trzeba to kontynuować, bo też oczekują tego ludzie po prostu, kolejnej piosenki, więc za każdym razem to była wielka frajda dla mnie słyszeć te nowe aranżacje. One były dla mnie zawsze zaskakujące i ta, której żeśmy przed chwilą wysłuchali, też była zaskakująca, no bo to za każdym razem było jednak mierzenie się z jakimiś wielkimi hitami to i prawda. Też olbrzymie ryzyko dla twórców tych piosenek, że zostaną jakoś tam przez fanów oryginałów zniszczeni, ale wydaje mi się, że tak się nie stało w żadnym przypadku. No i Brodka, która jest stałym elementem tej trylogii i z czego się też bardzo cieszę, bo ja lubię, jak jest jakaś taka myśl przewodnia we wszystkim, to też była taka myśl, żeby Monika była tym elementem scalającym. Muzycznie chciałam cię też trochę podpytać. Powiedziałeś o tym, że przez moment był taki alternatywny plan na przyszłość, ale też wiem, że masz sentyment do tych lat 80. w polskiej muzyce. Domyślam się, że właśnie przy Royście, jeśli chodzi o tę ścieżkę dźwiękową, która tam się pojawia, to też musiała być frajda obserwować. Nie wiem, na ile jesteś zaangażowany w to, co się dzieje w wersji muzycznej. Jestem, jeżeli to dotyczy mojego serialu Royst, to jestem absolutnie bardzo w to zaangażowany razem z tak zwanymi oprawcami muzycznymi, czyli ludźmi, którzy zajmują się oprawą muzyczną. I dla mnie dobór tych utworów jest niezwykle ważny. To nie było łatwe nigdy, bo może państwo nie wiedzą, że w Polsce często te zespoły z lat 80. czy 90. są w jakichś konfliktach. I na przykład chcemy jakąś piosenkę bardzo, ale nie jest to możliwe, bo nie są wyczyszczone prawa, albo jest jakaś kłótnia, procesy sądowe. Byłem zaskoczony, na jaką skalę to jest u nas w Polsce się dzieje. Więc kilku piosenek, które chciałem mieć, nie dostałem. Natomiast te, które mam, jestem bardzo z nich dumny, bo gdyby złożyć taką playlistę od pierwszego do ostatniego Roysta, no to to jest, nie chcę tu strzelać, ale 20 parę naprawdę wielkich, wielkich hitów i one tworzą po prostu też klimat tego serialu. Jakiś taki kod też odbioru, bo to oprócz tego, że poprzez warstwę opowieści, poprzez klimat wracamy, ci, którzy przeżyli te lata w Polsce do tego, co się działo wówczas, to jeszcze ta muzyka dodatkowo to podbija i nie da się tego przecenić, że tej roli muzyki w takich produkcjach. Myślę, że naszym fajnym pomysłem było to, że nie korzystamy w ogóle z zagranicznej muzyki z tamtych czasów, a przecież słuchaliśmy w latach 80. czy 90. w radiu też wielkich hitów. Jasne. Z zagranicy, ale tu konkretnie w Roście postanowiłem, że to będzie tylko polska muzyka i bardzo się cieszę. To my jeszcze posłuchamy jednego co najmniej utworu ze ścieżki dźwiękowej serialu Roist. A teraz sakramentalne pytanie na finał. Co dalej? Bo wiem, że Teatr Telewizji przed tobą. Teatr Telewizji to zaczynam dosłownie za kilka dni. No mam w tym roku też, zaczynam serial, o którym niestety jeszcze nie mogę nic powiedzieć, bo... To jest odpowiedź, która bardzo często pada po tym nie, pytaniu, ale co to dalej? Nadawca jeszcze po prostu nie ogłosił tego, więc ja nie mogę tego zrobić, ale jest to naprawdę wspaniała historia, no niesamowita, no i tyle mogę powiedzieć i zaczynam też film fabularny już późną jesienią. Dziki, dziki wschód? Dziki, dziki wschód. Który jest... Dwa słowa, powiesz? No tak, to jest western, ale oczywiście, no może nie oczywiście, ale nie jest to western o kowbojach, Indianach i tak dalej, tylko to się dzieje u nas w Polsce w 1943 roku na wschodzie. Jest w tym filmie pewne mrugnięcie w stronę prawa i pięści, ale to jest film o czym innym i absolutnie ma inną fabułę, natomiast coś w kierunku tamtego filmu jest w nim. I tak, to są te rzeczy. Jeśli państwo tego powiązania nie złapali teraz, to myślę, że wrócimy kiedyś do tej rozmowy i opowiemy trochę więcej. Mam na to nadzieję. A na pewno przy Heweliuszu to wcześniej niż Dziki, Dziki Wschód. Mam nadzieję. I zapraszam już na jesieni przed odbiorniki. Przed odbiorniki. Bardzo dziękuję. Jan Holowek. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak przymierne pod nasz dom. Szczęściem na górę.